ci amash mu jele ci shaqiq mu jele ci abdullah ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ndax duma len xamal baat yi musa waxon bañ ñewé ci geejgam and ak bani israël tan jaxlé ñu ko akay yow yaronte bi yalla bi mu ni neelen allahumma lakal hamdu wa ilayka al mushtaka wa anta al musta'an wa alayka al tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliy al azim mu ni wax len li moy baat yi nga xamni bu Musa amé ndiakare ñew ba ci djéjé Firaun nak ci gënaaw baad yi la waxon Abdullah mom néna musuma leena bayyi bima leen déggé ci yarante dégg légui musuma bayyi baad yoy néna bané Israël daal di xoss djéjgi gën gulé yéna bopam ndox ni nek ci teggam melni aw dajju mak ba ñen ni duñu gisante ba ñu ñepp ñu tiit ñen ñu la japp ni seen mbokk dañu alko yalla wax yi ndox ni mu tasaro mu wacc neena ndox ni bu mu wacce wala ba kenn ku ndi seen sama rof kenn ku ne yeen wi la nek yaangi seen sama am nek yeen la dess ñu gisante ñen ñu ne di degg la seen maam di wax bañ degg geej gi mucc amul ben jafé jafé nena loli mom la alquran nana wa is faraqna bikum albahr faraqna moy falaqna moy bis bañ len xarale geej gi jappel len ndox ni di jere chamoy musal len labal niti fir'aun ngeen di xol moy wa is faraqna bikum albahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzur alayhi musa bimu gemé mok ñum andalon ba wéssu ba jéggé ci ba dal ay ndolam faraam dal di aksi Musa bëgg ñaan geej ji mu dal ci na melal bu jekk yalla wax yi ko ne ko baye geej ji mu dal wa turukil bahra rahwan innahum jundun muhraqun baye ko mu dal min mel rek ndax soldat mbolo lañu mu wara la mais bu ko wéru faraam aksi ci geej ji ñu dess mu xar faraama ci gëreewu la dafa wax ni gis leen geej gi sax xar la ngir teegum ma tay ak respect bu ma jox faraama wax moolam ni leen gis leen geej gi ni mu xare ngir ray ngir ragal gu ma ragal ba ma mëna dab samay noon daal ni leen dugg leen nee na mboolam ni ragal ñu ñu dugg ci geej gi ta booba fasé fir'aawna jigéen fasu jigéen ñëw ci woon lépp ay gor la woon dana jibril alayhi salaam moo andi aw fas wu jigéen daal di mel ni ko bokk ci soldat sa rek daal di jiitu boobu mi ngi yor kaara bi ñor moom jibril bu fasu jibril yow jiitoo daal di xoos géej gi rek léegi nit yi fir'aawna daal di jàpp ni gawat bii ci ñoom la bokk bu fas yi xëñto xetu fasu jigéen woo leen jiitu ñu dal di tëb rek dal di dugg ci jigéen ñëpp dal di top ci ginnaawam ba ñu ñëpp ñu dugg ñu wax ni Mikaël dafa ñëw yor aw fas war ci kaw fas nekk ci ginnaaw mbooloo mi di leen sonni di wax ni dab leen seen i àndandoo dab leen seen i àndandoo bi Firaawna demee ba bëgg sóobu yoonu Moussa wax na ni Firaawna bi mu demee ba bëgg topp Moussa di dugg ci géej ji la ko wasiiram boobu di xaamoon a tere ni ko bul dugg ni ko jàpp naa ni ndax fii bëkk jëmb leen laa fi gëj jaar naa fi ay yoon xam naa yoon wi jàpp naa lool ni lii du dara lu ay pexe yu jóge ci waa ji rek waa ji day def ay pexeem yoo xam ni boo ci duggee rek bootul da nga waro te bu boobaa suñu ko alkane mën na ca nekk ak alkane day mbooloo mi ñu àndal waaye Firaawna bañ a topp Haman ci xalaat boobu ma ko jox daal di gaaw war aw fasam dugg ci géej gi fasu yi wax nañ ne bi fas yi nuree bañ jëlel jaar fi ak fasam mu jigéen woowu léegi la daal di fas bi topp la daal di sutox lu topp ci ginnaaw fas boobu biñ demee ba nekk ci biir géej gi ba nga xam ne ñu jëkkoon a dugg ñu ngi dem bay waaje génn bay waaje génn rek yàlla daal di boole ñaari cati géej gi mu tàpp leen boole leen ci biir mu daal di leen di labal ñoom ñëpp ña dugg nga xam ne kenn defut ba ña duggee ña jiitu woon dem bay bëgg a génn fekk ñëpp dugg nañ yàlla daal di tàppe ñaari cati géej gi labal leen ba kenn disut te loolu lépp waa bani israël nañu jàkkaarloo moom bali mom la alquran di wax ni wa harqna ala fir'aun wa antum tanzurun moy labal nañ ni fir'aun ta baba yen ngi xol nañ ni nermelo nana jibril dal di wet ak fir'aun nana fir'aun di ngi ba xam day lab muni amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min almuslimin nana jibril niko ala ana wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidin jibril niko da nga moyon bu jekk bok ci ak kadi legui loli jibril moko ko tontu lañ wax amna ci hadith ñene jibril alayhi salam wax na yantu bi sallallahu alayhi wasallam musuma bañe kenn ci mi neex ni nga bañe ñaari gaay ne ko kenn ki jinne la moy iblis wa alayhi rahmatullah bim bañe sujjetu la adam bañe gi mako bañe musuma ko bañ kenn ka ca dess moy ci nit ñi la bok ni fir'auna bam waxe ni ana rabbukum al-a'la bañ na ko bañe gop musuma ko bañ kenn ni ko motax boba gisone di jamono bi muy bëgg wax di mu waxe la ilaha illa allazi aamana bihi banu isra'il nana wax kalimatu tawhid dama nañ fa ban diko sal ci gëriñ gi ngir bañ mu diko ñaarel ba tax yalla diko yaram diko jéggal loolu jibril moko wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni banu isra'il buñ demé ba jéggi ba taxaw dégg ciowlu bare bare muy di gëjgi tapalo bay labal ni fir'auna nañ ñu wax musa ni ko ciowli lomu muy den yalla labal na alad na fir'auna ak kep ko andon ak mom labal na len ci gidji neñ ñu wax Musa niko fir'auna du dé xana gisone daana sax depp yag yag de dara du genn ci mom ci du genn di def dara ci len nit ñi soxla way daana non ñu ko def la ci ginaaw rek daana ñen fukki fan yo xamni du terle du ñandu du xadaliko du dem wonat du def dara ci yoy ba bi ñu mu jën japp ni du dé neena ñu niko du dé xana giso fan yamuy tok dara du genn ci mom yalla ba mu len bëgge xamal ni dana dé motax mu génné jëmmé fir'auna mo dess ci taski bañu gëssal ko seen bop gis gogo ñuko gis ci lañ xamé ni dana dé waye lu jëf loolu rek jappal nañ ni dafa doon kudul dé néna biñ ko génné ko mo génné ci biti moy li alquran di wax ni al yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كنا حكمة بتاخ يالا باي في يرم فرعون موي بغ مودن كيمان سي نيت ني كوي گيس گناوام نداخ ني بار دي نيو ساگان سي كيمان يالا واخنا ني موسى بن جيجي اندك بني اسرائيل با جيجي گيجي دي نيو فك مبولو موي جامو اي خرم waye de ci gam xedam bu nek ci ñoom dañu yag ñu yag ak wa misra te wa misra mo xam ngeen ni jaamu xedam rek duñu gam jaxit joji mo dess ci ñoom ñu japp rek ni fokk duñu wara am xedam buñu jaamu waye yalla mom xamaguñ tawé ba nek ñu ko ya musa ja'alna ilahan kama lahum aada ñene musa defal ñu yalla dañu yalla buñu jaamu comme nit ñi am yalla buñu jaamu muy len innakum qawmun tajhalun إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون من ين دي نيت ني رين ген نдах ньо ньи ген دوخ داي ньо الكولن تا لي ني داف لب اي نين لا واني ني بن يهود دافا ньо تي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه نيكو يا ابو الحسن ين دي سين جناو يلانتي دي ñaar fukkat ak juroom sax muñu len luko mat ba tam la rayante ci sen bir neena ali yum tontu ko ne ko aha kay muñ nañ muñ ko rafet waye yene tam seene ndug bi ndatan fandi ci banu geej gi ngeen deggilon rek ngeen tambali di wax ni ya musa ja'alna ilahan kama lahum aaliha di bëgg delu wat ci jaamu khiram neena tonti lali la sayyidna ali yum tontu yahudi yu bobu ko don wax lo bi yalla musa li Musa ak ñam andal labal fir'auna ak ñam andal dañu wax ni Musa dafa yëni ñaari sol kureli soldar yu mat ci yu bok ci bene Israël wax nañ ne kurel bu ne fukki jinn lañu ak ñaar mu yëñ leen ci madain yoy yi muy dëkk yi njabar kat yi nekkon ak dëkk yi ci dess neena mu ñu fekk ñi ci ëpp solo ñepp woon nañ leen dañu and ci mbolo mi alko ñu dem di delosi ña ca dess ci tawhid ngir wo len ci tawhid waxnañ ni Yoshua ibn Nun moo jiitewoon ñaari kuréel yooyu doon wooy ahlul madain yooyu waa dëkk yi ndaw ndaw yi nga xam ne ñoo waroon Egypt. nee na biñ dëkkee biñ duggee ci dëkk yooyu lañ màng mboolem lu fa des ci ay alal ak ndàmb yenn ci lool seeni cëf ka dacaa des dem la nga xam ne at nañ ko mënuñ ko yenu biñ demee ba ci yoon wi ñu jaay ko. nee na loolu yi la alquran di junj di kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin. mu ni bàyyi nañu ay tool ak mbel ak xéewal yooyu ci lañ daan xéewloo waaye ñu donnal ko ñeneen ñu dul ñoom. wax nañ ni Yoshua ibn Nun foofu yi ci niti Firaawna yooyu muy ahlul madain yooyu moo doon wooy bañ gëm dafaa bàyyi benn waay bu ko fa wootu di leen teg ci aw yoon di leen wooy yoon tawxid mu daal di dellu moom ànd ak ñi gëm dellu ci Moussa alayhi salaatu wasalaam. Moussa ak ba muy dem ca doj wa ngir de yàlla ak boromam ak jox gi ko yàlla jox alluwa yu def ay xikma ak wàccee gi mu wàccee tawreet ci moom ak li aju ci loolu yi moom li ñuy bëgg a waxtaane nii. suñu borom nee na wa waadna Moussa salaasina laylatan wa atmamnaha bi ashrin. yàlla nee na dañu dalanteeg Moussa fanweeri guddi mottu lee ko fukk. am beneen bi rek boo xam ne dafa wax ne waxis waadna Moussa arbaina laylatan. am beneen bi rek boo xam ne lam ci wax mooy dalante nañu ak Moussa ñeen fukki guddi. borom xam-xam wax nañ ne Moussa dafa daaloon bani Israil ni leen bu ñu génnee ba muy nekk Misra leen waxoon ni leen bu ñu génnee Misra ba not seen imam day ya dana yàlla dana leen andil ab téere boo xam ni li ñu bëgg ngeen di ko def li ñu leen di digal ak li ñu leen di tere lépp ci la koy dajale. nee na bi yàlla àllagee Firaawna ak nitam nee na bani Israil jël la nekkoon ci loxoy Firaawna ak nitam bañ mucc ci seen noon boobu yi te amuñ benn téere bu ñuy sukkandiku amuñ benn sharia bu ñuy teg seen mbir ñoom ñoo wax Moussa ni ko andil nu téere ba nga nu dayaloon. Moussa daal di ñaan yàlla yàlla digal ko mu woor fanweeri gis te laab te laabal ay yéereem te ñëw ci toori Sina ngir mu waqante ak moom moom yàlla te jox ko téere boobu yi. nee na Moussa daal di woor fanweeri bis ba mu yéegee ca doj wa xetu gimiñam xetu gimiñam di leen xeeñ ngir koor goo bi bi mu ko fakkee jàpp ñu donut lu baax mu daal di wut ab bant di ko soccoo. Abul Aliya wax nañ ni wax na ni dafa jël ci xanci garab la jëloon di ko soccoo malaayka yi ni ko xetu misk di noonu doon xeeñ ci sa gimiñ waaye bi nga soccoo nga ko yàq. nee na yàlla wax yi ko ni ko waral fukki bés yeneen ni ko xanaa xamoo ni xetu gimiñu ko woor moo ma gënal xetu misk moo gën a tey fa yàlla xetu misk. nee na seen fitna nag ñu ngi yàlla ci fukki fan yi Moussa dell ci fanweer yi leen waxoon ndax di leen woon gën jaa yàgg du ma fa weesu fanweeri guddi waaye yàlla mottu leen ko ca fukk. fukki fan yi Zil Hijja la ñu wax ni mooy fukki fan yam ca dell. Hassan ibnu Mohammed jël na si Abi Hurayra mu wax ni weer yëpp danañ wàññi ko ba mu des weeru Zil Qaada. weeru Zil Qaada moom lu ci ëpp day mat rek ndax yàlla dafa wax ne waadna Moussa salaasina laylatan wa atmamnaha bi ashr mooy dalent nañu ak Moussa fanweeri guddi mottulee ko yeneen fukk yu bokk ci weeru Zil Hijja fa tamam miqaatu rabbihi arbaina layla muy daal di matee ci loolu yi ñeen fukki guddi. wax nañ bi ñeen fukki guddi yi matee la Moussa laab daal di laabal ay yéeréem ngir mi xay boroom yooyu ba mu ñëwee ci toori Sina yàlla waqante moom di yaale ak moom ak koy jegeñal ne ko yàlla waxee ci alquran ni wa xarabnaahu najiya mooy ñu jegeñal ko muy ku ñu dayaaleel. wax bi nee na diggante Moussa ak boroomam juróom ñaar fukki kiiraay nekkoon na fi yalla yekati yep bam dess genn kiray nena Musa djage ko ngir waxante ak mom bim waxante ak yalla nak daldi xene ma gis jëmu ji daldi wax yalla ne ko arini angor ilek moy dama bëgg nga war ma sa bop su di nena Musa bi yalla waxante ak mom la iblis xoos ci juroom ñaari suuf yépp ba genn ci diggante ñaari ndëggu Musa dal di jax jaxee xelam tàmbal ca xelam ni ko kii wax ak yow seytaani la loolu yi moo tax Musa ñaan boroomam ni ko arini angor ilek ngir doon sikki sàkka ba xam kii wax ak moom yàlla wala seytaane moo tax mu wax wax jooji yàlla ni ko dooma gis ndax mbindeef mënumaa gis ci àdduna Musa daf ni yàlla dégg naa say wax xëy na ma gis sa jëmm kon li ma bëggoon nga may ma ko daal mooy ma gis la ne ko gis la sax dee moo ma beneen may dundaat ci àdduna te du ma la gis ndax xëy na teef gi ma ci am ni yàlla ne ko xoolaat doj wi te muy doj bi gënoon a màgge ci Madian jamono boobu ñu di ko Zabir Zabir moom yi moom la ko yàlla ne ko mooy doj bi fi gën a kawe ci doj yi gën ci rëy xool ko am na ci nettalikat yi ñu wax ni bi yàlla waxee Musa ni ko xoolal doj wi nee na doj yëpp bi nga xamee ni yàlla dafa dana wëññiku ñeel aw doj rek dañoo daal di màgg lu daal di rëy rëy li ñoom seen jëmi bopp ngir li yàlla war a wëññiku feeñoo feeñ ci doj wi waaye Zabir mooy doj wa ca toroxlu woon moo tax yàlla feeñu ko ca doj woowee jaglel ko ko moom Zabir ngir toroxloon googu yàlla wax Musa ne ko doj wi boo ko xoolee bu saxee birabam dara sikkul ci moom rek kon danga ma mën a gis waaye ba mu ko wëñikoo rek sa doj wa def pënd daal di maasaloo ak suuf si borom xam-xam yi ñoo wóote ci feeñu di yàlla feeñu doj wi Ibn Abbas nee na leerug yàlla moo feeñ ci doj wa baxaat wax ni leeru ak leer ci kiira yooyee moo feeñ ca doj wa Abdoulaye Ibn Salaam wax ni li feeñ ci kiimaan yi la feeñ ca leerub yàlla ca doj wa ba tax mu def pënd noonu lu tol ni bën bënu pousse rek la bën bënu pousse la feeñal ci as leeram ca doj wa dañoo def pënd Hassan wax na ni yàlla dafa wax yu doj wi ni ko ndax attan nga gis attan nga ma attan man nga maa gis ndax gis ma danga ko attan nee na doj wi bu mu ko nee ndax attan nga ko rek doj wi noor ci suuf si ba kenn gisatul lu ci bokk wax na ni feeñu gi sax wéesiwul lool ndax attan nga sama gis la ko wax doj wi kàddu ko bu mu wax kepp moo tax mu noor ci suuf si masul ak moom léegi Musa xool gisatul lu bokk ci doj wa nga xam ne pënd dafa gis Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi wax na ni yàlla dafa feeñal ak leer ci diggante juróom-ñaar fukki junniy kiiraay mu feeñal ca luy tolloog ab dirham ci ak leer mu génne lu tol ni ab dirham rek lu génne ci leer ga doj wi daal def pënd kon wax jooju mooy wax gañ wax ca feeñu gi yàlla feeñu woon doj wa tam def pënd Musa dal di rot dal di xam bim xamee malaayika yi dal di wax ni waaw Ibnu Imran ana lu tax muy laaj ak gis yàlla te dara feeñëwu ci leeru yàlla rek mu dal di xam nii fekk peggu doj wi dañ ko peeyoon ak malaayika malaayika yooyu ko peegoon ñu peeg leen ak safara safara boobu ñu peegaat ko ak malaayika malaayika yooyu ñu peegaat leen ak beneen safara yàlla feeñu lu feeñoo noonu doj wa mu dal di def pënd ñu ni yàlla ne dafa dal di yabal jibril ci jannatu adnan ginaa bu ko fañoo ci daj wi te attanu ko mu dagg fa ak garab garab googee mu jël ci juróom ñeenti alluwa alluwa bu ne guddi na fukki xasab ci xasabu Moussa yaatuwaay bi it noonu la toll fukki xasab ci xasabu Moussa wax nañ ni garab gi ñu jëlee alluwa yooyu ci duurusu yi ñuy wax zomorod al ahbar ci la bàyyi ko ne yàlla digal jibril mu andi ko mu bindal Moussa tawreet ci loxom moom jibril Moussa di dégg xëy-xëyji kara xëy-xëyji xalima gi ne ne yàlla moo ko bindal tawreet ba mu koy bind mi ngi dégg xëy-xëyji xalima gi ci àlluwa yi mu bindal ko ti min kulli cheyin mawidatan wa tafsila ni ko alquran waxe ni mu digal Moussa mu jël ko attanu ko ngir diisoo kolere yi ca nekk mu ñëw yëkkati àlluwa yi ba teg ko ci kawam ba yen ko ko bu ko yenee Moussa waxante borom ne ko ana kan moo atun àlluwa yi ak li ci nekk ci ak leer ak i bérél ak i kolere nee na mu ne ko bind naa ay mbindeef yoo xam ne atun nañ ko nee na yàlla moo ko dal di yabalal ay malaayika yoo xam ne ñoo ko gàddulul ci limub araf yi nekk ci tawreet malaaka yi toll ni limub araf yi nekk ci tawreet ñoom la yabal ñu gàddul ko ba yóbbul ko Moussa fa bëgg nee na loolu yi mooy li aju ci àlluwa yi yàlla joxoon Moussa te wax ni wa katabna lahu fi lalwaahi min kulli cheyin mawidatan wa tafsila li kulli chey wax nañ ni bokk na ci la waaraate yàlla bindoon ci àlluwa yooye bismillahi arrahmaani arrahim haha kitaabun min allahi almalik aljabbaari alaziis alqahaari li abdihi wa rasulihi Moussa bni imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bi shay'a wa shkur li wa liwalidayka ilayya almasir wa hayyika hayatan tayyibatan wa la taqtul nafsa allati harrama allahu illa bilhaq fa udhiqa alayka as-samaa'a bi aqtaariha ñun lii bokk na ci àlluwa yi mbindoon bismillahi arrahmaani arrahim mu ne lii ab téere la bu jóge ci yàlla nii buur di ab ñaajaakon di aji tedd di ab notaakon jëme ko ci gaamam di ab yonenteem Moussa bni Imran li ma lay digal mooy na nga may sàbbaal di ma taqdiis ndax amul benn buur bu dul man na nga may jaamu te bul bokkaale dara ci man te di ma sant di sant sa ñaari way jur ndax sama mujub mujub lépp day ci man la jëmte boo ko defee naa la dundal dund gu tee di ko bul rey bakkan di yàlla araamal bu boobaa di danaa xatal asamaan ak ay goxam ak suuf ak yaatoon ci yow ne ko bul di mukk ci sama tur ay fan ndax kat du ma laabal du ma sellal kenn ku dul magal sama tur kon sama tur bu ci giñ aw fan mukk ndax kat du ma laabal du ma sellal kenn ku dul magal sama tur kon sama tur bu ci giñ aw fan mukk bul seere mukk it lu sa nopp déggul sa bët gisu ko te sa xol taxawu ja mooy te wax yi wuñ la ko rek ndax na nga xam ni kat ñu doon seere danaa leen taxawal yowmal xiyaam ca lañ seere woon laaj leen lañ doon seere mu ne ko Moussa bul iñaane nit ñi ci leen yàlla jox ci li ma leen jox ci samay ngeneel bi leen ko iñaane li ma leen jox ci sama wërsëg bi leen ko iñaane ndax ku iñaan kat noonu samay xéewal la ku iñaan dafa mel ni dafay bañ sama sama séddale moo ko neexut ne ko bul njaaloo bul sàcc ndax boo ko defee di danaa yiir sama kanam ci yow ba doo agsi danaa tëj sag ñaan samay bunt ba sag ñaan du agsi ci asamaan Moussa bul rendil kenn ku dul man bul reyal kenn ku dul man ndax xeeti jaamu yi ci kaw suuf kat dara du ci agsi ci man lu dul luñ tudd luñ ci tudd sama tur ne ko bul kàccoor mukk ci ci soxna sa dëkkandoo ndax loolu day sànja bu rëy la fi man ko képp ku njaaloo soxna sa dëkkandoom day mer mu rëy rëy lay fekk fii fi man ni ko na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp yow Moussa na nga len bañal li nga bañal sa bop li moy nuskha fukki baat yi to fukki baat yoy yi moy nuskha bobu lepp yalla doxna ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fukki baat ak juroom ñet moy lim wax ci sourate al-isra ni wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana aya bobu tambule fofu ba ca mimma awha ilayka rabbuka min al-hikma loli mbolam liñ denkon musa ci bir allo yoy yalla tank nako ci digante bobu dina du mu dajalewal ko ci ñetti aya ci sourate al-an'am moy khul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana bacha zalikum wasaykum bihi la'allakum tattaquna ja ñetti ay yi mbolam denkar bobu ñu denkon Musa dajena ci jele nañ ci Ka'bul Ahbar mu wax ni dafa gis ben foré ci yahudi bu bok ci yahudi muy joy ñana mu la bim fekke foore ji muy joy muné ko lulay joy lo muné ko dafa am luma fatali ko rek ka atni ko ndax sa digënté ak yalla suma la waxé dina tax di joy da nga ma deggal muné ko waaw muné ko sa digënté ak yalla ndax fekko ci téré bi yalla bimu wacce won ci Musa alayhi salatu wassalam yalla waxante ak Musa ndax fekk won ci tere bobu ni Musa dafa massa xol tawde ben yoon la di wax nan di gis na aw xeer wo xamni ñoy ngeen ci xeer yi ñu genné leen ci nit ñi ñuy diglé lu baax ci tere lu bon gëm tere bu jëk bi ak bu mujju ba di xeex ak ñireer ba aji patte ji ñi wax masihu dajjal sax ñom dañ ñom wa xet wo ñuy xex ak mom bi Musa gisé loolu ci tere bi daal ni yalla na nga def leen ñuy sama xet neena yalla ne ko ñoñu xetu Muhammad lañ ya Musa neena fure ji ni ko wax loolu deug la neena ka amni ko mangi lay ñaan sa digënté ak yalla ndax fekko ci téré yalla bimu wacce won ci Musa ne Musa ben bis dafa xol ci tawre dadi wana man di gis na aw xet wow ñoy way sant yi ñoy ñi sammu jant bi nak moy waxtu wu ne ci jant bi rek amna jaamu yalla buñ ci wara def aw xet lañu wax xamne sa buñ bëgge def mbir buñ ne danañ def mbir sangam danañ ca bolé ni insha Allah ta'ala Musa daldi ñaax wax yalla niko yalla defal ma xet wo wi muy sama xet Musa yalla niko Musa ñoñu xetu Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam niko ndax gisoo le ci teerab yalla bimu wacce won ci Musa neena foore ji niko ah kay niko waaw lool deug la ka am diko ma ngi lay jep sa digante ak yalla ndax fekko ci téréb yalla bimu wacce won ci Musa ni Musa masna xol ci tawret ben bis daal di wana man yalla fek gis na ci téré bi aw xeyat wo dañuy lek seeni kafara ak seeni sarax muy kafara giñ leen digal ñu def ko sañ nañu ca lek azaka yi ñu leen digal ñu genné ko sañ nañu ca lek dañu jëk ñi day ñom dañ daan lak seeni azaka ak sarax yi ñi genné asaka yi ñi gene dañu koy lak ci sawar waye nak Musa mom lim daan def bokut ak li ñu jëk ñu daan def ndax mom bu Musa am dajale asaka yi day wër jaam yi di leen jënd di leen goré ci sarax yi asaka yi non la ko daan def non da ci daan jënd ay jaam di leen goré mba yalla ñu def bu démé bam jënd ba gisatul jambum jënd la ca dess ci sarax ya daf koy gas ba mu xoot mu sool ko ca mom Musa non la dan toxe waye ñako jitt nak daf koy gas ba mu xoot mu sool ko ca moom Moussa noonu la daan doxe. Waaye ña ko jiitu nag sarax yi ñu daan dajale dañu daan yóbbu ci barab taal. boo xam nag dañ leen a daganal ñu mën a lekk ci seeni asaka, daganalal leen kafaara yi ñu leen digal ñu def ko, ñu daganalal leen ñu di ca lekk. te ay way sabbaat lañu di ñuñ wuyu seenu ñaan, di ay way ram di ñuñ ramloo. Moussa daal ni yàlla def la defal ñii ñuy sama xeet, yene yàlla ni ko Moussa ñooñu xeetu Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam. ni ko ndax gisoo lii ci tere boobee foore ji ni ko ah kay Kaab ni ko maa ngi lay laaj sa diggante ak sa borom ndax fekkoo ci tere bi yàlla boobu ñu wàcce woon ci Moussa ni Moussa mas naa xool tawreet benn yoon daal ni yàlla man di gis naa aw xeet boo xam ni kenn ku ne ci ñoom ku ci yéegu aw tund di kabari di kabar réyal yàlla ni allahu akbar. bu wàccee ci aw xur day sant yàlla. te suuf sépp it laab na ñeel leen, suuf sépp it jàkka la ñeel leen nga xam ne fu leen neex mën nañ faa tiim jullee fa. ba yàlla may ne leen sax danañu laab ci suuf ni ñuy laabee laabu ndox buñ amul ndox. ñu weex lañ, ñun jébbal lañ. jébbu nag boo ko déggee mooy tànk yu weex, ni tànki fas di jébbe nga xam ne day weex ca boor wax wa mu ni ko xeet woowu yi jeex yi te njàpp day def ci seeni tànk lu mel ni jébb. ni ko loolu gis naa ko ci téere bi yàlla ya def leen ñuy sama xeet. Moussa daal di ñaan yàlla ne ko tënk leen def leen ñuy sama xeet. nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad lañ yow Moussa. ni ko ndax gisoo lii mu ni ko ah kay foore ji ni ko ah kay Kaab ni ko maa ngi lay laaj sa diggante yàlla ndax fekkoo ci tawreet ni Moussa mas naa xool tawreet benn bis daal ni yàlla man day fekk gis naa ci aw xeet woo xam ni kenn ci ñoom ku ne bu ittewoo lu baax te jëfu ko sax danañ ko ko bindal aw yiw. bu ittewoo lu baax jëf ko danañ ko ko bindal fukk, fulal ko ko ba ci juróom-ñaar téeméer sax na ci àgg. te kenn ku ci ittewoo lu ñaaw ci ñoom te jëfu ko desu ko bind ci moom, desu ko ko bindal moom lu ñaaw loole. bu jëfee lu ñaaw loole nag ñu bindal ko ko benn ñaawteef képp. yàlla na nga def ñuy sama xeet. Moussa ñaan yàlla ne ko na nga leen def ñuy sama xeet. nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad lañ yow Moussa. dina foore ji ni ko wax nga dëgg de. Kaab ni ko maa ngi laaj si diggante sa borom ndax fekkoo ci tawreet ni Moussa mas naa xool ci tawreet benn bis. daal ni yàlla de gis naa ci xeet woo xam ni ñu ñu yërëm lañ, ñu sellal lañ, dañuy doon septeere am ci ñooñ dañuy tooñ seen bopp. ñu tooñ seen bopp mooy ñuy jëf ak lañ leen di tere ñu di ko jëf lañ leen digal defuñ ko. ñooñ ñooy zalimun li nafsihi. am ci ñoo xam ni muqtasid lañ muy ñu digg doomu lañ, dañuy def li ñu leen digal di bàyyi lañ leen tere mën nañ caa bañ a dolli ay naafilaaki dara nag waaye dañoo digg doomu la. wa minhum saabiqun bil xayraat am na ca it ñooñ dañoo jiitu ci ay yiw mooy ñoo xam dañuy def dañ leen digal di bàyyi dañ leen tere bàyyi yu ñu sib yi di def mustahabaat yi yu ñu soppi ñun ñu saabiqun bil xayraat ni ko alxuraan wax fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraat. zalimun li nafsihi mooy kii def yi ñu araamal te lañ koy digal defu ko. muqtasid mooy kii def li ñu ko digal di bàyyi yi ñu araamal waaye dolliwu ci dara. saabiqun bil xayraat bi isnillah mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi waajibaat yi di def muharramaat yi ak makruhaat yi. saabiqun bil xayraat yi mooy ñi nga xam dañuy def waajibaat yi bàyyi muharramaat yi bàyyi makruhaat yi di defit mustahabaat yi. nee na mu ne ko ah kay mu ne ko Kaab ni ko ndax fekkoo ci téere bi yàlla bi mu wàcce woon ci Moussa ni Moussa mas naa xool tawreet benn bis daal ni yàlla man day gis naa ci aw xeet woo xam ni seeni kaamil dafa nekk ci seeni dën te dañuy solit melo yi mbubbi aljanna bu ñuy julli it dañuy sàppe ni sàppee malaayika yi mel seeni kaddu ci biir jàkka yi dafay mel ni riirim yemb, kenn ci ñoom du tàddi sawara, am na ci ñoom duñ gis sax xisaab. Yàlla yàlla na nga leen def ñuy sama xeet. Nee na moo kuy nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad la yow Moussa, nee na foore ji ne ko aare. Nee na Moussa bi mu yéemoo ci yiw woowu yàlla jox xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa daal di wax ni aka neexoon ma bokk ci xeetu Muhammad. Nee na yàlla wax yu ko ñetti aaya yooyu dana ko ci gërëmloo. Ana mu ne ko yaa Moussa in istafaytuka ala nnaasi bi risalati wa bi kalaami fa xus ma aataytuka wa kun min ashakirin. Mu ne ko dama laa tànn ci sama yonent ak ci samay wax, kon nag jàppal li ma la jox te bokk ci waysant yi. Ginnaaw bi it mu wax beneen aaya ne wa min xawmi muuse ummatun yahduuna bil xaqi wa bihi yacdiluun. Am na ci nitu Moussa aw xeet woo xam ne dañuy jub ci ak dëgg te ñu maandu la ñuy doon. Nee na bi mu ko indilee aay yooyu Moussa daal di gërëmloo ci boobu ko yàlla set. Ibn Abbas wax na ne Moussa bi mu demee ci tuuri Sina boroom daf ko laaj ni ko ana looy sàkku si, mu ni ko damaa ñëw ngir sàkku ak njub. Nee na yàlla ni ko am nga li ngay sàkku yow Moussa. Nee na Moussa ni rab ni boroom jaam yi ku la ci gënal. Nee na yàlla ni ko sama jaam yi ka ma ci gënal mooy ki may fàttaliku te du ma fàtte. Mu ne ko sa jaam yi kan moo ci dàq atte. Mu ne ko mooy kii atte cig dëgg te du topp bànneex. Mu ne ko sa jaam yi ana ko ci ab xam-xam. Mu ne ko mooy kii sàkku xam-xamub nit ñi di ko boole ak xam-xam. Jamono bu ne muy déglu baat bu mu dolli ci baatu njub bu mu dolli ci ak njubam dolli ko ci lam yoroon, wala baat boo xam dana ko jàjji ba lu mu doon bëgg a def ci ndiñaaw mën koo moytu. Ibn Mas'ud wax na ni yàlla bi mu jegeñalee Moussa ci tuuri Sina, Moussa dafa gis ab jaam bu nekk ci ker arash keru garas toog fa. Moussa laaj yàlla ni ko kii ko mu, mu ni ko kii ab jaam la bopp du añaane nit ñi li leen yàlla may ci ngëneelam. Jaam la bopp dafay topp ñaari way juróom te du dox di rambaaj. Nee na Moussa daal ne yàlla yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar, yàlla nag ma jéggal la ca jëkk ak la mujj ak li nga xam ne yow rek yaa ko xam ci man. Daal ni yàlla nag ma musal ci jax-jaxe sama bakkan te musal ma ci jëf ju ñaaw. Nee na Moussa ne ko yàlla, nee na yàlla ni Moussa fegal nañ la loolu yow Moussa. Nee na Moussa laaj yàlla ni ko jëf yi bu la ci gënal. Ndax dama koo bëgg a xam ba jëf ko. Nee na yàlla ni ko nga di ma fàttali ko te bañ maa fàtte. Mu ne ko sa jaam yi ku ci gën jëf, ku ci gën a rafet jëf. Yàlla ni ko mooy ki nga xam ne awlaam ñoom du fen. Ab xola nit du kàccoor mooy du jeng jëm ci lu ñaaw, bayam du njaaloo, aji gëm lay doon ku am ji mooy jullit bu am jikko ju rafet. Nee na Moussa ne ko sa jaam yi ku ci yées jëf ju muy jëf ana ku ci yées jëf. Nee na mu ne ko kàccoor bu yor jikko ju ñaaw, koo xam ne guddi gi day mel ni métt fanaa ne nelaw bëccëg bépp mu yendoo koo neena. Nee na Moussa bi mu delloo ci aw nitam bi mu leen andilee taw reet ñu lànk bañ koo jël bañ koo jafe ngir diis-diis ya ca nekk. Dañoo wax ni bi mu ko andee dafa doon chariant bu diis ci ñoom. Bañ lànkee ni ko lii attanuñ ko, nee na yàlla yebal Jibril mu buddi aw doj woo xam ni yaatoo na far sax gudde far sax, mu ñëw yëkkati ko ba mu tiim seeni bopp mu mel ni ak lëndam mel ni aw niir. Bu ñëw ba jege leen lool ñu ne leen kilomètres mu ñëw ba jege leen ñu kukk mel ni aw xiin nee na ñu ni leen xuso ma ataynakum bi quwwa lii ñu leen jox jël leen ko ci force te dégg liñ leen di wax bu fekkee nangu ngeen ko jëf liñ leen digal baax na bu ngeen ko nangu ko daj bi ci seen kaw bopp yi la jëm te dinañ leen labal ci biir géej gi lakk leen ci safara fañ jaar ak seen noon ya leen jiitu woon fañ jaar ak ña jëkkoon a lànk ndigale yàlla nee na biñ xoolee ba gis ni ab dawukaay amut kenn amut fu muy jaar ba daw lii lañu daal di sujjoot sujjooti seen pegg ja di gendiku doj wi jàpp ni mi ngi agsi loolee tax ba léegi sunna la ci yahudi bu ñuy sujjoot seen pegg ja la ñuy sujjoote Moussa daje nag tiit yu bare bare ci bani Israil ci bi mu leen di woor ak ci tawxid dafa mel ni mucjisaat yi ko yàlla defaloon ci digganteem ak Firaouna ak li mu leen woon ci xeeti kiimaan ñoom bani Israil waroon naa doy sëkk ba du sonnati benn coono waaye sax gi jaamu xiram sax ci seeni xel ci diiru yàgg gi ñu yàgg ak waa Misra yàgg gi ñu yàgg ak waa Misra ba jaamu xiram des ci seen xol tax na rek coono bu ne Moussa daj ko ngir gitti leen muta bokk na ci desiiti jaamu xiram gi nekkoon ci seeni xol ni ñu ko waxee woon ci ginnaaw bi ñu jéggee géej gi rek lañu romb mbooloo muy jaamu xiram ñu tàmbalee ñaan Moussa naa ko dañoo bëgg nga defal nu benn xiram defal nu benn yàlla bu mel ni yàlla ñee ngir ñu mën koy jaamu yàlla ni leen ndax dama leen di sàkkul benn yàlla bu dul yàlla yéen day réer ngeen mu leen ñoo ñi di jaamu lu li day li ñuy jaamu lu alku la te dañuy def lépp ay neen la te dañuy perte seen i jëf te ci alkandi rek dañuy mujj ndax di yéemu lool ci sàkk gi ñuy sàkku benn yàlla noonu bu ñu yàlla jaamu bu dul yàlla ni leen ndax dama leen di sàkkul kenn ku ngeen di jaamu ku dul yàlla mi borom bindee fi te moo leen jagleel tiranga ci gënal leen ci xeet yi lu mooy axayra llahi yardikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin bokk na ci ngëne li yàlla defal bani Israil bi ñu jéggee géej gi ba dem ci tefas gi ci penku amuñ ndox muñ naan amuñ ndox muñ mandale seeni dàbba ñu jàmbat Moussa lool yi Moussa ñaan yàlla yàlla digal ko mu dóor doj wi ci yet wi mu yoroon bi ko dóoree la fukki bët ak ñaar bal te fekk fukki xabiil fukki giir lañ woon ak ñaar giir gu ne ab naanukaay bu muy naan bi ñu àggee ci jooru shibhu jasirati sinaa dafafa jant bi tàng jër amuñ néeg yu ñu dugg gisuñ fa garab gu ñuy kerloo ñu jàmbat Moussa loo di bi Moussa ñaan ne yàlla yàlla xëccal leen aw niir woo di leen di tiim fuñ toll di leen keral loolu bokk na ci xéwal yi yàlla defal bani Israil biñ demee ba seen biir ba di bëgg a jeex ñu jàmbat Moussa Moussa ñaan boroomam yàlla wàcceel leen li ñuy wax almannu wa salwa mannu ci wolof lem gu weex lañ koy firee waaye dal ala kulli xaal ab màccar la bi jóge ci jaww ji ni taw mësey di wàcce muy day wicc wicc bu ñëw di wàcc ci kaw doj yi ak ci xobi garab yi yor cafka gu neex bu mel ni cafka ak lem salwa nag buñ ko waxee njanaaw la moom itam yaakaar naa moom la ñuy tuddee gëmmeen yoo xam ne yàlla daf ko yabal rek mu doon yu bare bare di wàcc ci suuf bari lool ñu di ci rëbb di lekk ndawal dinaan ci lem ko lem gu weex googi waaye bi leen yàlla defalee xewal gi yépp taxul rek ñu sant yàlla dellu ci tawxid ni ko Moussa bëgg ci ñoom dañoo wéy rek ci seenu keefar wetti xéwal yooyu ci weddi googu ñu ko wett nag ci lañ bokk ci lañ toñe seen bopp. loolu daal quran di junj ni wa qataanaahum isnatay ashrata asbaatan umaman wa awxayna ila muusa id istasqiihu qawmuhu an idrib bi asaaka alxajar fambajasat minhu isnata ashrata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دنيو واخني موسى دافا واخون بابني إسرائيل تا مصر نيلن يالا دنا ألك فرعون دنا واتي أب تيري بو بايكو فمو def ci ay ndigalam ak i tereem wan leen yoon bi ñu war a jaar. bi yàlla demee ba alak firaawna Moussa laaj yàlla ñaan yàlla tere boobu mu ko digoon yàlla digal ko mu dem ci pegg doju Tour al Ayman maanaam jabalu Tour ci wetu ndijoor ga la ko digal mu dem fa am fanweeri fan di woor di jaamu yàlla. nee na Moussa tàggoo ban Israel ne leen maa ngi dem ci di yàlla ci ak sama borom du ma fa am lu ëpp fanweeri bis. bi mu demee ba am fanweeri bis yàlla digal ko yeneen fukki fan ngir mottule ko ak jaamu. Moussa bi mu daatan dem nag mu waxoon Haruna ne ko toogal fii xaar ma fi te yéwe na mbiri ban Israel te moytoo topp yoonu yàqkat yi yoonu yàqkat yi na nga ci moytoo jaar. waaye ginnaaw bu ñeen fukk fan yi matee neex itu jaamu yàlla bi mu yëg neex ci moom ba loolu doyatu ko mu ñaan yàlla mu woon ko boppam. waaye yàlla ne ko mënoo maa gis bi ko yàlla bëggee xamal ne ko sàkk nga mbir mu màgg a màgg moom doj yi sax attanuñu ko la ko digal ni ko xoolal doj sàngam bu dojoo mënee sax birabam bu mënee sax ci bu fekkee sax na ci place ma kon dang ma mën a gis. waaye bu ko doj wi attanu nag kon yow taxoo di si wax ba mu feeñoo doj wa doj ko def ban jaxasu ak suuf comme ni ñu ko nag leewoon ci ginnaaw. yàlla ne ko nag li ma la defal muy ak yonent ak tan la wax ak yow jàppal ci loolu ma la jox tey sant yàlla. niñ ko waxee woon muy waa bani Israel jaamu xidam dafa sax ci seeni xol dàkk ngir yàgg giñ yàgg ak waa Misra. waa Misra nag bokk na ci xërëm yi ñu daan jaamu dañoo fonkoon aw sël di def saa bu aw sël dee dafa am seen bàmmeeli bopp ñu leen denc wut lañ ko leen xeeñal kooko mel ni koy denc nit bàmmeeli yu ñu daan tuddee strapion. benn waay bu naa feq ci waa bani Israel ki ñu wax asaamiri yu waaye mi ngi woon ci biir nag ñu waaye ab naa feq la mu occasionné ci gëm googu ñu gëmoon sëll yooyu daal di wut aw sëll andil leen ko ni leen kii mooy seen yàlla mooy yàlla yi Moussa dafa dem di wëri yàlla far fàtte ko fi yàgg gim yàgg ci àll bi lépp yàlla yàlla jëlee wëri. ginnaaw Moussa waxoon ne leen du fa am lu ëpp fanweeri fan fa boromam digalaat ko mu woor yenn fukki fan yàgg gim yàgg ñu daal di wax ne Moussa dafa fausseranti bu ñu joxoon. bi ñu waxee loolu yi nag Moussa assaamiri yu daal di occasionné ci loolu yi jël sëll woowu wax nañu sëll yi mi ngi ko liggéey ci takkaay yi bani Israel yi seeni jigéen yu doon jëlee ko Misra dana àbbu seen takkaay ñoom ñëpp def ko ci safara daal di koy togg liggéey ci aw sëll liggéey ko liggéey bu yéene boo xam ni saa bu ngelaw li duggee ci wet gi day génné ci gimiñ gi di nuru kaddu nak dafa melni nak way nañ dal samiri yu digal len ñu diko jaar nena biñ tambalé jamm nak wo haruna ñew yeelen fatil len len Musa digal len muy tawhid ak jamm seen borom dom xamal len len li fitna la ñu leen fitnal waye wérut waye ñu bañ ne ko duñu bayé ko mukk duñu bayyi mukk jamm yi jamm sa wétal Musa dafa del ci ñun mënal leen dara ci biir de yalla gi Musa doon de yalla borom ci la ko borom xamalé ni saniri yu fitnal na sa wa kër bañ bayyi seen diine ci rétal na leen Musa dal di del ci mer lool am njaqare xol dal leen ndax seen borom dal leen won dal bu rafet muy dal leen jox taw reet ak njub ak leer nekk ci te daal bi mu leen daloon def na ko wala tàggo gi ma tàggo yéen dama yàgg ci àll bi ba tax seenu ngëm ngeen bëgg ko ci ak kéefër wala da ngeen a bëgg a jëf-jëf ci ñaaw ku ko jëf ku ne dina yeyoo merum boromam moo tax ngeen fausé sama rendez bi muy li ma leen daloon muy sax ci ngëm ngeen wuuteeg moom nee nañu wax Moussa ni ko fausé wuñu sab rendez wuutewuñu ak sab daal ci suñ coobareyu bopp defuñ ko ci suñ xaymante bopp waaye nag sàmmiri yu mënu réeral ba yóbbu suñuy xel jël mboolem liñ yoran ci urus urus jële woon ko ci waa Misra mu wax ni mu laaj na ko nenu lii ngeen takk ci xeeti takkaaye or yi jóge ci waa Misra du dara lulu ay bàkkaar ay bàkkaar képp la leen di dolli kon da ngeen koy indi yéen ñëpp ñu boole ko sànni ko ci safara lakk ko ngir ñu mën ci gërëmlu yàlla ngir ñu mën ci ami ngërëm yàlla wax jooju bi mu ko waxee dafa jub ci sunuy xel ñu dëggal ko jël sunuy takkaay jox ko mu sànni ko ci safara moom ci jëmee bopp nag noonu def muy lam yoroon daf ko boole ko ci bi mu ko defee nag lanu génneel yekk wii tëgg ko tëggin wii nen kii mooy seen yàlla di yàlla Moussa moom ngeen war a jaam Moussa daf ko fee fàtte dem di ko sàkku ji ca doj wa waaye mi ngi nii ci lii la yóbboo xeli nit ñi bañ topp ko Moussa yedd leen ni leen waaye xanaa xamu leen lii ngeen di topp du jariñ du lor te mënta wax ak yéen benn baat du dara lu dul jamaat muy aw doj rek la kurul yëngu du wax amiru leen jariñ amiru leen lor nag topp gi manqué te xel la ci yéen bi Moussa waxee ak waa Bani Israil loolu wëbbatiku jàkkaarloo mbokkam Haruna wax ko wax bu tar jàpp ci sikkim bi ak kawari mbokk yi di ko tëri di ko wax ni ko ana lu tax bi nga gisee ni ñuy sànku di réer nga bañ leen a wëlbatiwaat ana lu tax la ma la digaloon defoo ko dana xaaroon ni ko ragal naa loolu nga wax ni man maa xajale ba ni maa dox diggante ba ni Israël ak ñu topp la waaye di sama kém kàttandir naa ko ci dama jaamul dara rek Moussa daal di wëlbatiku jàkkaarloo saamiri yu bi yett ko moom itam moom mi nga xam ne moo sabab rek ko ñu réer saamiri yu tontu ko ne ko damaa xam lu kenn ci ñoom xamut muy xam na ni yow li ngay wootee du dëgg dama laa toppoon nag jël dara ci sa diine ginnaaw bi ma bàyyi ko dellu ci jaamu xiram dellu ci jaamu sëlu bii ni ko lii dama sama xel dox ma rafetlu ko def ko ne na Moussa di ko demal sa mbugal ci àdduna mooy fotool di wax lamisaas nag di muy tekk mooy dérub laalante mooy kooku bëgg laal rek saa bu ko nit laalte laalee day metti ci moom ba tax kooku jub bu ko bëggee laal sax mu ne ko lamisaas nee na Moussa bi mu jógee ci saamiri yu daal dem jël yëkk wa sëll woowu ñu doon jaamu lakk ko dëbb ko ba mokk mu jëri ko ci géej gi banu Israël nag rëccu gi nga rëccu lool seen tarxis koowu daal di jégalu suñ borom seen borom tooñaa nga ñu tooñ ak dellu giñ delloon ci jàmm xiram yàlla wax bi Moussa ne ko seenu tuub mooy ñu ray seen bakkan. Ray seen bakkan nag mooy not seeni bànneex ak laabal ko ci woo xeeti bon bon yépp ak xeeti bàkkaar yi ak lépp luy lu ñu xeme nag ñu bañ koo jëfandikoo. Buñ defee loolu de yàlla dana leen jéggal. Loolu muy li alquran di wax ni qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum samiriyu farajaha musa ila qawmihi ghadbana asifa qala ya qawmi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaykum al'ahdu amartum an yahilla alaykum ghadabum min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Ay yooyu la topp ba wax samiri yi ni ko wandoru ila ilahika alladi dalta alayhi aakifan lanuharriqannahu summa lanansifannahu fi lyami nasfa. Banu israel bi ñu xoolee ba gis ne tooñ nañ seen bopp gis ne def nañ bakkaar bu rëy ci jaamu gi ñëw ñu jaamu salwe mu saatana juróom ñaar fukki gaay ngir ñu dem ca toj wa toj wam baaxoo woon a di yàlla ak borom mu tànn juróom ñaar fukki ñoom ngay ñu mën a dem foofu ngir mën faa topp yàlla ak rëccu bakkaar boobu ñu def. Wax nañ foofee yàlla wakkante na fa ak Moussa ñuy dégg waaye lu waaye mbooloo mu bokk ci ñoom juróom ñaar fukk yooyu ñu tànn nga xam ñu ñu tax jàmm yàlla am na ca mbooloo moom gëmuñ ne kii di wax ak Moussa yàlla la moo tax mu fitteerlu daal di moy ni ko nag duñ la mën a gëm mukk dara bu ñoo gis yàlla jeex nag ci suñu bët ndax li ñu dégg ba tey amuñ ci yàqin. Nee na bu ñu sàkkoo sàkko gu dis koogu yi ak weddi koogu ñu weddi nag yàlla yebal fa ngelaw lu bare bare bare loo xam dafa ñëw rey leen ñëpp ñu daan ñu daan ginnaaw buñ dee yàlla dekkal leen ginnaaw bu Moussa turaxloo ñaar wax yàlla ne ko nu may delloo ci bani Israël te ñu ñoo doon tànnee fi bani Israël te rey nga leen bi mu turaxloo ci boroomam boroomam dekkal leen mu sàkku mu jëkkal leen ndax dañoo manqué muy ñooñu manqué ba di ko weddi Moussa sàkku ci boroomam mu jëkkal leen loolu mooy dafa sàkku ci yàlla ne ko lii ñenn ci way dof yi des way dese yi dof way dese yi def de bu ko jàppee ñi dara sikkul ci ñoom nana yàlla jéggal leen daal leen di dekkalaat Moussa sàkkul leen yër mën yàlla jéggalu yàlla moom la alxaar nan waxtaan Moussa xaw ma xoo sabe xayina rajulan li mi xaatina falamma axadatuhum rajfatu raj fa mooy rëng-rëng mooy tremblement tremblement de terre rëng-rëng yi doj bi moo rëng-rëng-rëng metti comme dañ jotee bañ deñu ñëpp xaal rabbi law sheeta ahlak taw min xablu wa ijaay na Moussa ni yàlla wala neexoon nga àlak leen àlak àlama ci waaye nag atu waliku naa dima fa ala sulaha u min na ndax dañ nga ñuy àlak ci li nga xam ne way desee ci nag ñoo ko def daniko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaa wa tahdi man tashaa anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta xayrul ghafirin. Ñaan goog yi moom la Moussa ñaan boroomam mu dekkal leen moom lank gi ñu lànkoon dégg gi ñu dégg wax yàlla ba noppi nanguwuñ ko gëm jàpp ni du yàlla moom la alquran naan wa id qultum ya Moussa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كن تريجين يلا ريم دكالين آية بوبي من نتلي جناو لولو يلا ديغل موسى مو عندك بني إسرائيل جم جسوف فلسطين غير صحفوفي موسى وقتان أكونتم fàttali leen xéewal li leen yàlla defal muy def na ci ñoom ay yonant yu baree bare ngir ñu di leen gindi di leen teg ci yoon def leen ñu doon ay gor liibar ginnaaw bu ñu dee nekkee ci